paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Interaktywna lalka Hasbro Baby Alive za 179 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jutro w Paryżu spotkanie premier Beaty Szydło z Emmanuelem Macronem. Publikacja przez społeczników warszawskiej mapy reprywatyzacji była zgodna z interesem publicznym, orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Sejm debatuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Sprawozdawca projektu, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Małgorzata Surówka-Pasek, powiedziała, że proponowany kształt ustawy o Sądzie Najwyższym wynika z konieczności jego gruntownej reformy. Przedłożony projekt ustawy jest oparty na wnikliwej diagnozie rzeczywistych problemów kadrowych, kompetencyjnych, organizacyjnych i funkcjonalnych Sądu Najwyższego. Główne założenia, które towarzyszyły stworzeniu tego projektu, to przede wszystkim zwiększenie ochrony prawnej osób pokrzywdzonych przez system wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenie roli obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Stanisław Piotrowicz z PiS-u powiedział, przedstawiając stanowisko partii rządzącej, że Polacy chcą tej reformy. Jak dodał, największa część korespondencji, która wpływa do biur poselskich i senatorskich, dotyczy patologii wymiaru sprawiedliwości. W pełni podzielamy konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. Mój klub pozytywnie odnosi się do projektu zaproponowanego przez pana prezydenta, co do generalnych rozwiązań przyjętych w tym projekcie. Natomiast mamy swoje uwagi co do szczegółowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Za dalszymi pracami opowiedział się też klub Kukiz 15. Projekt skrytykowały natomiast Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Ich przedstawiciele chcą odrzucenia prezydenckiej ustawy w pierwszym czytaniu. Robert Kropiwnicki z PO mówił m.in., że w projekcie ustawy chodzi przede wszystkim o zmiany kadrowe. Chcecie wprowadzać tylko zmiany kadrowe, żadnych ważnych zmian w procedurach. Nie dyskutujecie o poważnych problemach w sądownictwie, a tylko o tym, jak zawłaszczyć pod własne buty sądownictwo. I to jest makabryczne. W ustawie o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, która zajmie się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego, oraz izby dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Premier Beata Szydło udaje się do Francji. Jutro w Paryżu spotka się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Będzie to pierwsze od niemal pół roku spotkanie przywódców obu krajów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Polska premier i francuski prezydent mają w planach rozmowy o 10 najważniejszych kwestiach, w tym o reformach Unii Europejskiej, sprawach bezpieczeństwa czy współpracy wojskowej. Spotkanie będzie uważnie obserwowane ze względu na pogorszenie się w ostatnich miesiącach relacji Warszawy z Paryżem. Zawsze są różnice, mamy inne położenie geopolityczne, mamy inny potencjał i nikt nie chlepie się po plecy, tylko są różnice i te różnice trzeba przełamywać. Podkreślał przed wylotem minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który towarzyszy polskiej premier. Jak mówił, wśród tematów rozmów znajdzie się także sprawa pracowników delegowanych. Trzeba wytłumaczyć, że to jest dyrektywa, która może zagrażać wspólnemu rynkowi, że tutaj państwa, które tak jak Polska są konkurencyjne na rynku, nie powinny być karane jakimiś restrykcjami. Powodem pogorszenia relacji polsko-francuskich było m.in. zerwanie przez polski rząd kontraktu na zakup francuskich śmigłowców Caracale, a także krytyka polskich władz przez Emmanuela Macrona zarówno jeszcze w kampanii prezydenckiej, jak i już po wyborach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Społecznik Jan Śpiewak i Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, tworząc tak zwaną warszawską mapę reprywatyzacji, działali w interesie publicznym, uznał Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalając pozew w sprawie zniesławienia, jaki złożyła przeciwko Śpiewakowi jedna z wymienionych w publikacji osób. Warszawska mapa reprywatyzacji to interaktywna grafika dostępna w internecie. Znajduje się na niej 29 nazwisk osób, które według stowarzyszenia brały udział w kontrowersyjnych zwrotach nieruchomości w Warszawie. Robert Szustkowski, który znalazł się w publikacji, żądał przeprosin, zdjęcia w całości mapy oraz 10 tysięcy złotych. Sąd wobec Śpiewaka oddalił powództwo w całości, natomiast stowarzyszeniu nakazał usunąć z warszawskiej mapy wizerunek Szustkowskiego. Mężczyzna ma z kolei zwrócić społecznikom koszty procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Vigo System, laureatem głównej nagrody w rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie, Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Główny laureat zwyciężył także w kategorii produkt innowacyjny. Zwycięzcą w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny został z kolei producent żywności Dar Natury. W kategorii najlepsza polska usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma mlekowita została uhonorowana w kategorii najlepszy polski produkt eksportowy, a w kategorii polska marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Ranking Lubię, bo Polskie ma promować polski przemysł, wspierać krajową produkcję i promować kupno produktów wytworzonych w naszym kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy chmury, na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, tam też może spaść śnieg. Uwaga kierowcy, mgły ograniczą widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od minus 1 na północnym wschodzie do 5 stopni nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na ciebie czekają. Wielka uliczna zbiórka darów 26 listopada. Nie zbieramy pieniędzy, tylko dary serca. Honorowy patronat małżonki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Smartfon Sony Xperia XZ1 za 2699 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Nowy album Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Jelpe? Jelpe! Jelpe! Jelpe! Jelpe! Polska? Tak! Po norwesku Jelpe znaczy pomagać, a tak, dziękuję. Dzięki pomocy funduszy norweskich i EOG wiele obszarów naszego życia zmienia się na lepsze. Środowisko, gospodarka, rozwój regionalny, nauka i kultura to tylko niektóre z nich. Dowiedz się więcej na eog.gov.pl. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. I am the continent. Working with the moon. No. But I'm always cold and blue. Jak już mówiłam, dzisiaj w programie alternatywnym jest Dzień Kobiet, Święto Kobiet i to także był kolejny dowód, czy też odsłona tego radowania się. Bjork wczoraj obchodziła urodziny i tutaj na otwarcie drugiej godziny naszego spotkania Bjork w towarzystwie Kelis w utworze Oceania. A z nami w studiu kolejny wspaniały gość, Rosalie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To połączenie przed chwilą było takim połączeniem na pierwszy rzut ucha brzmiącym karkołomie, ale przecież złożyły się te ich głosy i te dwa różne światy w tym utworze, który za nami. Ponieważ spotykamy się pierwszy raz w programie alternatywnym w tak oficjalnych okolicznościach naszego różowego studia, które przed chwilą uwieczniłaś na Instastory, to powiedz, co dla ciebie jest takim punktem odniesienia, czy też stałym punktem na mapie muzycznej? Czy to są jacyś artyści, czy to są jakieś okresy? Co jest takim drogowskazem lub też czymś, do czego można się odwołać? Na pewno są to gdzieś tam lata 90. i 80., ale staram się od tego odejść, bo jasne, jakby muzyka się przez cały czas zmienia. Jesteśmy w roku 2017, należy sprawdzić, co się tutaj dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo dużo dobrego, ale ja gdzieś tam szukam troszeczkę jednak R&B, soulu, elektroniki i to jest coś, co lubię słuchać najbardziej. To jest pytanie zasadnicze. Jak szukać w czasach nadmiaru wszystkiego, także muzyki? Masz jakieś swoje sprawdzone sposoby, które mogłabyś nam zdradzić, podpowiedzieć słuchaczom? Zalew, przecież to jest jeden wielki potop. Tak jest. I kiedyś to rzeczywiście było szukanie i szukanie, nie wiadomo jakie, na YouTubie. Pamiętam, jakby na samym początku gdzieś tam właśnie internetu. Rozmawiałyśmy o tym poza anteną, więc Rosalie pamięta czasy bez internetu. Pojawił się YouTube i to naprawdę trwało długo, a teraz to jest chwila, moment, czy Tidal, czy Spotify, czy właśnie audycje, czy znajomi, którzy wszędzie przez cały czas gdzieś publikują właśnie. Polecają muzykę, tak? Dokładnie tak. zawsze taka najciekawsza muzyka w moim życiu przynajmniej przychodziła rzeczywiście z ludźmi, chociaż te odkrycia prywatne też są ważne i to, że można się podzielić z kolei, prawda, i że się podaje dalej. A jak twoje życie w roku 2017 wygląda z tej perspektywy, kiedy przypomnisz sobie utwór This Thing Called Love? Uśmiech na twarzy ogromny, jakby mam duży sentyment do tego numeru i wiele się zmieniło od kiedy ten utwór wyszedł po raz pierwszy i ja troszeczkę w to nie wierzę, co się dzieje, bo przez cały czas jakby to wszystko nabiera tempa, są koncerty, jest nagrywanie, obecnie już tak naprawdę ukończyłam nagrywanie albumu, ale przedtem była epka, naprawdę festiwale, nie festiwale, mogłabym wymieniać i wymieniać, ale mogę jedno powiedzieć, jedno się nie zmieniło, jakby pasja do muzyki jest, dobra, zmieniło się, jest większa. Jeszcze większa, tak? Czyli dokładnie. To rośnie, tak? No a jak? To jest jak z miłością, która się nie dzieli, tylko mnoży zawsze. Przypomniałam oczywiście twój pierwszy singiel, tytuł pierwszego singla, a my spotykamy się po to, aby posłuchać wspólnie ze słuchaczami utworu, który jest singlem zapowiadającym tą już gotową, tak? Płytę? Tak. Debiutancką? Mhm. Ale zanim do tego dojdziemy, to będziemy jeszcze przez chwilę zwlekać, tak żeby budować napięcie. A zatem przypominam twoje dawniejsze nagranie w remiksie Sonar Soul. Bardzo lubię tę wersję. Czy to każdy dzień dogania mnie? Czy to każda noc i każdy sen? Czy to tychnieś sentyment? Czy to zły sen? Czy to Pozwól, Sonar Soul Remix za nami. Przypomnę przy okazji, że wszystkie tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywna, a potem na Facebooku, gdzie PS gra. A my wracamy do rozmowy z Rosalie, która jest naszym gościem. Teraz jeszcze dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, był taki moment, czy może on cały czas trwa, że i pojawienie się epki i to, co właśnie można było na koncertach sprawdzić, powodowało, że zaczęto przynajmniej w niektórych miejscach za twoimi plecami, ale i prosto w twarz mówić o tobie nadzieja naszej polskiej sceny, nie polskiej zresztą, tylko po prostu sceny muzycznej. No i czy to jakoś wpływało na twoją pracę nad debiutanckim albumem, czy generalnie pozytywny oddźwięk idący od strony publiczności ma wyłącznie różową stronę? Wiesz co, ja staram się jakby nie kierować właśnie tym, co ludzie powiedzą i stresować się na przykład tym, że robię album, a ludzie oczekują. Jakby zupełnie w tej kategorii nie myślę. Robię coś, co sprawia mi przyjemność. Jakby od samego początku marzyłam o tym, żeby nagrać album. Mogę, jakby nagrywałam go z ludźmi, z którymi bardzo chciałam nagrać i to się udało i wow, to jest u mnie, to jest radość. I na pewno jakby wolę wyłączyć wszelkie jakieś informacje, jakby, że jestem nadzieją super. No, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nadal nią będę albo już tam gdzieś... Nawet dla procesu artystycznego to nie miało znaczenia, tak? Nie. Potrafisz to odciąć, to świetnie. Jasne. A powiedz teraz, wracając na ścieżkę konkretu, kiedy dokładnie płyta się pojawi? Jakie są kolejne etapy odsłaniania tego, co przed nami? Czeka już utwór, a pamiętasz, ze znakiem zapytania, ale co będzie dalej i kiedy cała płyta? Cała płyta na początku przyszłego roku. Daty zdradzić jeszcze nie mogę. Styczeń, luty, marzec. Możesz kiwać głową, w radiu i tak tego nie widać. To możesz jeszcze raz powiedzieć, to pokiwam. Styczeń? Mhm. Luty? No muszę pytać dalej. Marzec? Dobrze, już nie bawimy się w kotka i w myszkę, czyli rok 2018. Tak jest. A co jeszcze możemy zdradzić a propos tych ludzi, z którymi chciałaś pracować i udało się to? Będzie ich wiele, bo tak jak przy mojej epce współpracowałam z wieloma producentami, tak i tutaj przy albumie bardzo mi na tym zależało, żeby było ich jak najwięcej, bo wychodzę z tego założenia, że każdy widzi mnie zupełnie inaczej i w momencie, kiedy tworzę utwory z wieloma osobami, to ja też w jakiś sposób odkrywam jakąś nową siebie. Mhm. Jest to niesamowicie ciekawe i na chwilę obecną to jest rzecz, która jakby gdzieś sprawia mi większą przyjemność. Myślę, że na pewno kiedyś nadejdzie dzień, w którym stwierdzę, że chciałabym zrobić album z jedną osobą, ale to też jest dosyć poważny krok. Jak małżeństwo nieomal. Będą instrumenty żywe, których nie było na mojej epce, tak naprawdę tylko w jednym numerze się pojawił bas, dograny przez Adama Świerczyńskiego, który właśnie tym razem też właśnie dogrywał tam gitarę basową. Pojawią się znane nazwiska. Ale możesz coś zdradzić? Czy tak, bo zawieszasz głos? Wiesz co, że ja chyba nie przemyślałam tego, czy ja mogę, czy nie. Ale teraz się okaże właśnie, czy decydujesz o tym sama, czy też ktoś inny ma na to wpływ. No ale są to ludzie, z którymi chciałaś pracować. I z którymi już współpracowałam. Dobrze, to nam daje różne tropy. Tak. Czy był ktoś, kto na przykład z jakiegoś powodu nie mógł, a bardzo chcieliście się spotkać artystycznie i to zostało odłożone w przyszłość, na przyszłość? Nie. Jakby z tymi, z którymi chciałam, po prostu to się udało. I na pewno powstaną też nowe utwory, bo gdzieś tam już jakby album jest zamknięty i już myślami jestem, że a może jeszcze wykorzystać ten czas, który mamy jakby przed wypuszczeniem albumu, żeby ponagrywać coś jeszcze i tych kolaboracji będzie jakby coraz więcej. To zamykając temat takiego enigmatycznego rozmawiania o płycie, której w całości jeszcze nie posłuchamy dzisiaj, ale zrobimy to w roku 2018 na początku, to powiedz proszę, na czym polega twoja współpraca z producentami? Jak gdyby co pochodzi od ciebie, co od nich, czy jest to jakiś schemat? Pewnie za każdym razem trochę inaczej ze względu na człowieka, no ale jak to przebiega? Rzeczywiście jakby z każdym inaczej się zupełnie współpracuje, ale zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że najpierw się poznajemy oczywiście. Przez internet? Czasami, owszem, jakby żyjemy w takich czasach, że ten internet nam częściowo pomaga, no bo jesteśmy z różnych miejsc na mapie i czasami jest po prostu łatwiej. Wymieniamy się tym, co lubimy słuchać i jakie mamy oczekiwania. Gdzieś tam znajdujemy... Czyli metoda stara jak świat. Tak. Czego słuchasz, jakie masz płyty? Dokładnie tak. Wspólny język wśród jakby tych utworów znajdujesz i zazwyczaj jest tak, że dostaję beat. I w momencie, kiedy ten beat dotrze do mnie, to zaczynam nagrywać linię melodyczną, wymyślać. Więc jakby od tego etapu to już należy, jakby to jest moim zadaniem. Ale częściowo wielu producentów, jak usłyszy, co tam nagram i co się tam wydarzy, zaczyna dodawać jeszcze więcej smaczków. I gdzieś ta kompozycja się jeszcze wzbogaca. Rozrasta i obrasta ciałem. No dobrze, to teraz pozostaje nam najprzyjemniejszy, to znaczy było bardzo przyjemnie spotkać się z tobą. Mam nadzieję na spotkanie już przy płycie, tak żeby można było otwartymi tekstami rozmawiać i słuchać, ale bardzo przyjemny na pewno dla ciebie i dla mnie też moment, w którym słuchamy wspólnie utworu A Pamiętasz. Poproszę cię o to, żebyś go przedstawiła, wprowadziła i zapowiedziała. Bardzo chętnie. Mogę krótko powiedzieć, że jest to tak naprawdę pierwszy utwór, tekst, który napisałam sama. Został zredagowany przez mojego kolegę, który mi pomagał również przy epce, czyli Michała Wiraszko. I jest to jeden chyba z najbardziej emocjonalnych przez to utworów, bo jest mi najbliższy przez to, że i w języku polskim, i właśnie napisany przeze mnie. I przed wami A Pamiętasz. A naszym gościem była Rozali. Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję i na pewno bardzo. Do usłyszenia. Co dzień, jakie nasze, co dzień. A pamiętasz singiel Rosalie, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy? Jutro powraca ta piosenka, bo to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Wrócimy oczywiście także w momencie ujawnienia całego materiału do spotkania z Rosalie. Tymczasem do Polski przyjeżdżają goście z zagranicy. Thank you. Duet, który nazywa się Blue Hawaii, to kanadyjski duet prosto z Montrealu. Dwie płyty na koncie, właśnie posłuchaliśmy nagrania z tej pierwszej, wydanej w 2013 roku, Untogether. Teraz przeniesiemy się do świata płyty najnowszej, rok 2017, to album Tenderness, ale wcześniej chciałam przypomnieć, że Blue Hawaii przybywają na koncert do Warszawy. To najbliższa niedziela, kafe kulturalna. Mamy wejściówki dla naszych słuchaczy, więc proszę zadzwonić do Bartka 22 7 3. A skoro jestem przy kafe kulturalna, to nadrabiam to, o czym nie powiedziałyśmy przy okazji spotkania z Rosalie. Rosalie 1 grudnia w Warszawie w kafe kulturalna na żywo, a 25 listopada jeszcze po drodze w Krakowie na Szpitalnej. Blue Hawaii dwukrotnie z debiutu i z płyty, która ukazała się niedawno. No, rok 2017, więc niedawno. Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do Islandii. Trochę za sprawą Björk, a trochę dlatego, że zawsze fajnie jest oddalić się i spojrzeć na sprawy z oddali. Najpierw Olof Arnalds, w jej piosence Björk pojawi się gościnnie, a potem Hogni, po prostu sam. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Mówimy już do usłyszenia, do jutra po 19:00. Surrender again. Feel my pride. basketball, not a banner. Peony, come to me. No. Man, I need a dim flaring and cop, not a blown out. Peony, come to me. No, no, no, dreamer, no, no, no, dreamer, no, no, no, dreamer, oh, traído, quizá, oh, quizá. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Niech pan się dowie wszystkiego, co pan potrafi. I niech pan to zrobi po swojemu. Odcinek 18. Muszę się do tego zabrać bezzwłocznie. Jeszcze dziś wieczór, powiedział komisarz. Sir Ethelred patrzył na niego uporczywie. Będziemy mieli późnym wieczorem posiedzenie, powiedział. Niech pan przyjdzie do izby ze swoimi odkryciami. Jeżeli do tej pory nie porozchodzimy się do domów, uprzedzę Turlesa, mojego sekretarza, żeby na pana czekał. Zaprowadzi pana do mojego gabinetu. Komisarz zdziwił się i uradował niezmiernie. Z całą pewnością przyniosę swoje odkrycia do izby, jeśli jest szansa, że będzie pan miał czas, aby... Czasu mieć nie będę, przerwał mu sir Ethelred. Ale przyjmę pana. Teraz też nie mam czasu. Pójdzie pan sam? Tak, sir Ethelred. Myślę, że tak będzie najlepiej. A jak pan zamierza? Czy pójdzie pan w jakimś przebraniu? Nie aż w przebraniu, ale ubiorę się inaczej oczywiście. Oczywiście. Bardzo dobrze. Przytaknął Sir Ethelred. Ale co pana pchnęło w tym kierunku? Zawsze byłem zdania... Zaczął komisarz. Ach, tak, pańskie zdanie, to oczywiście. Ale bezpośrednia pobudka. Cóż mam powiedzieć? Chęć dowiedzenia się czegoś z pierwszej ręki. Pewne zniecierpliwienie. To moja dawna robota, ale uprząż inna. Uwiera mnie trochę w paru wrażliwych miejscach. Mam nadzieję, że się tam panu powiedzie. Rzekł wielki człowiek życzliwie, wyciągając dłoń. Komisarz uścisnął ją i wyszedł. W sąsiednim pokoju Toodles czekał, przysiadłszy się na krawędzi stołu. No i co? Dobrze poszło? Spytał niedbale. Doskonale. Zasłużył pan na moją dozgonną wdzięczność. Odparł komisarz. Nie ma o czym mówić, ale na serio. Nie wyobraża pan sobie, jaki on jest rozdrażniony tymi atakami na jego projekt ustawy o upaństwowieniu łowisk rybnych. Oni ją nazywają zaczątkiem rewolucji społecznej. Oczywiście to jest rewolucyjny akt prawny, ale ci ludzie są pozbawieni przyzwoitości. Te ataki osobiste? Czytam gazety. Zauważył komisarz. Ohydne, prawda? I nie ma pan pojęcia, całą robotę wykonuje sam. Widać, nie może nikomu zaufać w sprawie tych łowisk. A jednak poświęcił całe pół godziny mojej drobnej szprotce. Wtrącił komisarz. Drobnej? Naprawdę? Cieszę się, że to słyszę, ale w takim razie szkoda, że nie powstrzymał się pan od przyjścia. Ta walka strasznie go męczy. I niech mi pan powie, czy on jest bezpieczny na ulicach? Mullins skrzyknął tu swoich ludzi dziś po południu. Do każdej latarni przyklejony jest posterunkowy, a co drugi przechodzień, którego napotykam idąc stąd do pałacu, jest oczywistym tajniakiem. Niedługo odbije się to na jego nerwach. Niech mi pan powie, ci cudzoziemscy łajdacy nie rzucą chyba czymś w niego, co? O, to byłaby klęska narodowa. Kraj nie może obejść się bez niego. Nie mówiąc o panu. Podsunął komisarz rzeczowo. Zginęlibyście obaj. Byłby to łatwy sposób przejścia do historii dla młodego człowieka, co? Nie tak wielu ministrów brytyjskich padło ofiarą zamachów, żeby uważać to za mało ważny incydent. Ale mówiąc poważnie... Komisarz przerwał sekretarzowi. Obawiam się, że jeśli pan chce przejść do historii, musi pan coś zdziałać w tym celu. Mówiąc poważnie, żadnemu z was absolutnie nic nie grozi poza przepracowaniem. Mnie te łowiska rybne nie zabiją. Jestem przyzwyczajony późno kłaść się spać. Oświadczył z naiwną niefrasobliwością Toodles. To o nerwy jego boję się. Ta reakcyjna banda z tym agresywnym bydlakiem Cheesemanem na czele. Co wieczór obrzuca go obelgami. Skoro koniecznie chce zapoczątkować rewolucję... Rzekł półgłosem komisarz. Gdzieś na korytarzu zadźwięczał natarczywie daleki dzwonek. Słysząc go, młody człowiek czujnie nastawił uszu. Już jest gotów do wyjścia! Porwał kapelusz i wybiegł z pokoju. Komisarz wyszedł innymi drzwiami. Znów przeszedł na drugą stronę szerokiej arterii. Przemierzył wąską ulicę i śpiesznie wstąpił w mury własnego wydziału. Jeszcze zanim dobrze zamknął drzwi gabinetu, skierował oczy na biurko. Przez chwilę stał nieruchomo, potem podszedł, rozejrzał się dookoła, usiadł w fotelu, zadzwonił i czekał. Nadinspektor Heath wyszedł już? Tak jest, sir. Wyszedł pół godziny temu. To wystarczy. I siedząc bez ruchu w kapeluszu, pomyślał, że to podobne do Heatha. Bezczelność, z jaką zabrał po cichu jedyny dowód rzeczowy. Ten kawałek płaszcza z naszytym adresem na pewno nie jest rzeczą, którą można zostawić byle gdzie. Napisał i wyekspediował bilecik do żony z prośbą, aby przeprosiła w jego imieniu wielką damę, opiekunkę Michaelisa, u której mieli być na kolacji tego wieczoru. Krótka kurtka i niski, mały kapelusz, który przywdział, znakomicie uwydatniały pociągłość jego poważnej, śniadej twarzy. Mury domów były mokre. Zabłocona jezdnia błyszczała jak nafosforyzowana. A kiedy komisarz wyszedł na Strand z wąskiej uliczki koło stacji Charing Cross, mógł być jeszcze jednym z owych dziwnych cudzoziemskich typów, jakich widuje się tam wieczorami, przemykających po ciemnych zaułkach. Zatrzymał się na samym skraju chodnika i czekał. Wśród chaosu ruchomych świateł i cień wypełniających jezdnię, jego wyćwiczone oczy dostrzegły nadjeżdżającą żółwim krokiem dwukołową dorożkę. Wskoczył zręcznie do środka. Jazda nie była długa. Zakończyła się raptownie między dwiema latarniami ulicznymi przed dużym sklepem z materiałami włókienniczymi. Długim szeregiem witryn już zasłoniętych na noc arkuszami falistej blachy. Red Street nie była zbyt daleko. Wąska ta ulica odchodziła od otwartego trójkątnego placyku, otoczonego ciemnymi i tajemniczymi domami, przybytkami drobnego handlu. Tylko stragan z owocami na rogu jarzył się światłem i barwą. Dalej za nim wszystko było czarne i nieliczni ludzie idący w tamtym kierunku znikali za gorącymi stosami pomarańczy i cytryn. Nieustraszony szef Wydziału Przestępstw Specjalnych obserwował z daleka te znikania z zaciekawieniem. Było mu lekko na sercu, jakby stał na zasadzce sam jeden w dżungli, o tysiące mil od wydziałowych biurek i urzędowych kałamarzy. Taka radość i rozproszenie myśli przed ważnym zadaniem świadczy zapewne o tym, że ten nasz świat nie jest mimo wszystko czymś tak bardzo poważnym. Ciemna sylwetka policjanta odbywającego obchód zarysowała się na tle pomarańczy i cytryn i bez pośpiechu weszła w Bread Street. Komisarz, jakby był przedstawicielem świata przestępczego, skrył się w cieniu i czekał, aż tamten wróci. Posterunkowy jednak przepadł. Musiał wyjść drugim wylotem Bread Street. Komisarz wszedł w tę ulicę i natknął się na duży furgon stojący przed słabo oświetlonymi oknami jadłodajni dla woźniców. Furman posilał się wewnątrz, a konie z wielkimi łbami opuszczonymi do ziemi jadły bez przerwy z worków z obrokiem. Trochę dalej, po przeciwnej stronie ulicy, inna podejrzana plama mętnego światła pochodziła z witryny sklepu pana Verloca, obwieszonej gazetami, zawalonej niewyraźnymi stosami tekturowych pudełek i książek. Komisarz stał, obserwując ją z naprzeciwka. Pomyłki być nie mogło. Obok okna sklepowego, pełnego zarysów nieokreślonych przedmiotów, przez uchylone drzwi wymykała się na chodnik wąska, jasna smuga światła gazowego. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Nie wiem, czy jest to najpiękniejszy instrument, jaki wymyślił człowiek, ale ja kocham go najbardziej. Trzy wymiary gitary powracają na Antenę Trójki o nietypowej porze. Do usłyszenia w każdą środę o 22:00. Jak zwykle nie mamy planu, po prostu wspólnie słuchamy płyt. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Cicha noc. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Mikołaj do nas przyjechał. Jezus Maria. Co się stało? A to musiało się coś stać, żebym do domu przyjechał?